others, some flirt with fascism, some lie in the arms of lovers. what you use. Then you say we make our own world. Not everyone takes what they are given. There was something that I can remember. Did you say I had enough? There was something that I can remember. We have the chance to include ourselves as. Call Me Up, I Love a Man in a Uniform, We Live as We Dream Alone i Of the Instant. To były nagrania z albumu Songs of the Free, płyty wydanej w roku 1982. Za chwilę kolejne utwory w wykonaniu zespołu Gang of Four. Tym razem będą to utwory z płyty Hard. Płyta, która ukazała się w roku 1983, nagrana już bez dotychczasowego perkusisty grupy Hugh Burnhama. Rolę perkusisty na tej nowej płycie przejął gitarzysta i też wokalista zespołu Andy Gill. Bye. Is It Love, I Fled i Independence. To były utwory z płyty Hard, wydanej w roku 1983. Historia nagrań grupy Gang of Four wygląda tak, że z płyty na płytę było gorzej. Dlatego zatrzymujemy się właśnie na czwartym albumie Hard, bo późniejsze płyty są mało interesujące, najogólniej rzecz biorąc. Teraz natomiast przejdziemy do polskiego zespołu Siekiera, grupa, która powstała w roku 1983, a założona została przez Tomasza Adamskiego. głowę ścinam. Czy zjadli tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, hej ha, hej. Czy zjedli tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, ta ta ta, la la, ta ta ta, hej ha, hej ha. We'll be right back. Idziemy przez las, ludzie wschodu i bez końca. Wszystkie utwory pochodzą z albumu Nowa Aleksandria, oczywiście grupy Siekiera. Płyta ukazała się w roku 1986. Doszło do dosyć istotnej zmiany w składzie, dlatego że oryginalnym wokalistą Siekiery był Tomasz Budzyński. To była ta wczesna punk-rockowa Siekiera, a na Nowej Aleksandrii jego rolę, czyli wokalisty, przejął Dariusz Malinowski. I też zmieniła się bardzo muzyka, bo to już nie był punk-rock, tylko post-punk. Wracamy do muzyki na zewnątrz. We'll be right back. kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. tak mocno, tak dużo, tak mocno. Nie pytaj już, nie pytaj. Tak dużo, tak mocno, tak dużo. Nie pytaj już, nie pytaj. Tak dużo, tak mocno, tak dużo. To były nagrania z Nowej Aleksandrii zespołu Siekiera na zewnątrz, później utwór tytułowy, już blisko i tak dużo, tak mocno. Ranny wzmacniacz powoli dobiega końca. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanej niedzieli. Na zakończenie jeszcze oczywiście Siekiera, chociaż już spoza płyty Nowa Aleksandria. Misiowie puszyści. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. O! Oh! Oh! Zabija szewca, bum tarara, bum tarara. Szef szewca u mutarara, buntarara. Buntarara, buntarara, buntarara, buntarara. Buntarara, buntarara, buntarara, buntarara. Yes.